91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Ara mateix són les 9 d'aquest 11 de juny del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum. I ja van 161, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Directe des del búnquer dels estudis de la Ràdio Trama al casal independentista i popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell. Aquí estem com una setmana més per portar-vos el millor de la música. Com sempre presentarem a la gent de la taula, que avui tinc aquí a la meva banda dreta. Una altra vegada tornem a tenir la distribució habitual, una altra vegada això flueix a tope. Tenim el Ricky, el mestre Tecles, la Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Que dius, bonic. Molt bé, un dia calorós i amb plujeta també. Primaveral total. Sí, déu-n'hi-do. Amb els típics problemes tècnics nostres, quan no és una clau és un cargol, però ahí estamos. Però cap endavant, eh? Sempre, que no falti. I també a l'altra banda tenim el mestre Manol, el nostre company, el nostre camarada de Barberà del Vallès, del casal Obriu Pas. Que dius, bonic, com estàs? Bon vespre, penya. Molt bé, sempre endavant, encara que ens faltin claus, cables, el que sigui. Això no atura res. Mai pararem. Molt bé, ja sabeu, també dic que tenim aquí uns il·lustres amics i amigues. Tenim a la Lola i a l'Eric, que ens han vingut a fer una visita. La gent de Para, Cuina i Pensa, amb el Manolo, l'Ivor i més gent. Doncs això, la gent del Pare Cuiner pensa que ens venen a fer una visita, que ens vindran a fer una entrevista ben aviat. Que dieu, guapos, com esteu? Molt bé. Doncs sense més preàmbuls, bueno, com sempre diem, aquí ja sabeu que som un programa que ens agrada tirar música de tot tipus, des de la més tranquil·leta, com poden ser els cantautors, el hip-hop i tal, el ska, el ragamuffin, però també després el hardcore, el punk rock, etc. Ja sabeu, música antifeixista, antisexista, anticapitalista. Això és el Pim Pam Pum, sigueu benvingudes, lligueu-vos bé el cinturó, que això arranca. El primer que tirarà la primera gardela serà el Manolo. Començarà tranquil, imagino, perquè així ens agrada de fer. I què? Em sembla que començaré el més tranquil. I bueno, porto un tema que vaig voler portar al programa 150 que vam fer aquí a baix, al restaurant, que és el Gallo Rojo Gallo Negro del Chicho Sánchez Ferlosio. Que no va sonar aquesta, sinó sonar, que va sonar... Però quan va sonar era una altra. Sí, la vaig anunciar i tal, i llavors la que va sonar era el tema Los Solidarios. Però bueno, també la vam disfrutar. I tant. I avui per fi sonarà aquesta tan esperada cançó. S'ha fet de rogar, eh? Sí. Però avui complint el que diem. Sí. Tard o d'hora havia de caure. Molt bé. Doncs per fer 161 així comença el Pim Pam Pum. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Wow. Per un dia de pluja, per escoltar a casa el pim-pam-pum. Que maca, tio, que maca, molt podríem bé. Qualificar-la de música tradicional combativa, eh? O sigui, això és un clàssic. Sí, noi, sí, noi. Sí. Moltes vegades parlem d'un clàssic quan és la Polla Records i tal, o sigui, no, no, el que ha sonat ara és un clàssic. Molt guapa la proposta, fem pujar el pa, a músiques combatives, preciosa, preciosa la cançó de Gallo Negro, Gallo Blanco, que ens ha... Gallo Rojo. Perdó, Gallo Negro, Gallo Rojo, que ens ha portat el Manolo, continua ara el Ricky, ja començo a cagar-la, bé, bé, família, bé, bueno, això promet. Vinga, va, ara, bé, jo porto un... Els podria trobar, tio. No he avisat, no he avisat, però porto els podria trobar. Tenia moltes... tu... Sempre que els porto, en tinc moltes ganes perquè els portaria cada dia. Que callat que portaves, eh? No us he avisat. Pues mira, Zasca, porto des del seu disc, el segon disc preferit meu, el seu disc del, que es diu Madrid 2006-2007. Sí, quasi tots són numerats, no? El 2004, 2005, 2007, i després potser ja canvien de numeració. Però bueno, els primers anys sí que primers... és fàcil. Eren així. Pues res, és el tema amb el que obren el disc, que es diu Rota, i ja veureu que hi ha una col·laboració d'una veu femenina que no hi era en els anteriors discos. Uh-huh. Aquí sí, i... Se sap molt, qui és? Molt... No et sé dir el nom perquè no ho he llegit enlloc. Vale. No t'ho sé dir. Molt bé. Però bé, Canela en Rama, és un tema que, es diu, que parla del veganisme, però es podria extrapolar a totes aquestes coses que en l'educació... que ho tenim tots, no? I que és com molt normal. Que ho dones per fet. Que ho dones per fet, però que no hauria de ser així, no? I bueno, Folia Truà, Rota. Fom-li. Doctor, doctor, ¿cómo puedes saber si te has vuelto loco, doctor? La gente cambia, la gente cambia. Me crié así, me crié así. Dígame de una vez lo que pasa conmigo, doctor. ¿Qué pasa conmigo, doctor? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Será que no soy el mismo? Soy el mismo. ¿Qué pasa conmigo, doctor? ¿Qué pasa conmigo? Conmigo la gente cambia. Nuestra meta no es ser mejores, no es ser mejores. Creemos que es más original que lo que hacemos. Tenga un sentido y produzca un efecto, un efecto. La belleza de la desobediencia. Tú crees saber más que yo, crees saber más que yo. Yo creo que sí, yo creo que sí lo haría. Incursiones no son nada comparadas con la violencia que ejercen las personas como usted. El Estado los legitima. Nosotros lo hacemos nosotros mismos. ¡Haz algo deprisa! ¡No te estás frenando el botón rojo! ¡Agárrate fuerte! ¿Qué pasa conmigo? Me crié así. ¡Frenando el botón rojo! Te cambia. Lo hacemos nosotros. Trois, Chile, Madrid, conexión rota, debilidad, tu bien, tu mal, quien decida el tiempo, pesa la humildad, donde desvío, mirada vacía, franjas sangran, ruta perdida, es tu desprecio, es mi destino, pulsa el tiempo el precio, mundo clandestino, sí, folia trois, Chile, Madrid, conexión rota. Si ya no sé si es cuando hablo, cuando escribo, a veces no me empapo, otras solo lo digo, sí. No te preguntes por qué cada acción te declaro culpable ya de jugar con los sentimientos pateándolos hasta el detalle. Me engañaste, niña ciega, con tus básicos macabros que me enseñaste desde pequeña, carne, leche y pescado, sé. Ahora que puedo elegir lo que pienso y lo que no hago, no será sangre lo que meta mi estómago. Me alejé de un impostor por el que aposté hasta lo más profundo de mi corazón. Estuviste dentro y quisiste apagar el fuego de mi interior, pero te quedaste en el intento. De las brasas resurgió un fuego aún mayor. ¿Qué? No pongas cara de tonto ni de bueno, mírame con tu cara de verdad. No me cuentes solo lo que te interesa de tus batallas ganadas, ahora no es lo que fue ni lo que será, reflejo a la gente que me rodea. El caso es que entras en mi paranoia, formando parte de mi vida, euforia, ausencia, miradas de cabeza, supervivencia. Llego tarde ya si me esperas hasta el final del camino, pero estaré, no me tendrás que aceptar tal cual si las cosas no cuadran. No sufras, te dejaré pasar, yo ya no me estanco, lucho por estar con quien merece la pena. Sí, esto suena porque Felipe hizo la base, el rubio nos conecta, Samu VRS Studio, palidez que llega, en el infierno se quema. Folia trois, en rota. Chile, Madrid, conexión hay, conexión. Y tomé la rabia, la filé, enemiga de los gobiernos, los derroté, enemiga de las patrias, al paria cobijé, enemiga del dolor, abrazo al mundo con mi corazón. Tranquileta també, però guapíssima, guapíssima també la proposta del mestre Teclas. De Chile, creiem que és de Chile, per lo que diu aquí, connexió Chile-Madrid. I deies, Manolo, que et sona d'alguna de les FEMSIS aquestes? A mi la veu em sona, però em sona d'escoltar amb un tema més mogudet. Però, bueno, investigarem. A mi la veritat és que no m'ha acabat de sonar, no us podria donar referències. Jo, si em trobeu qui és aquesta noia i em passeu un material de lo que hagi fet, encantat. Això, en realitat, no t'extranyi que a la xarxa ho puguem trobar. Més enllà que saps que ho diguin a CD o tal, hi ha vegades que els hi han fet entrevista, no sé què, no sé quant, i allò ho trobes, és veritat. És buscar-ho, vaja. Molt bé, continua això endavant, continua començant, per ser exactes. Ara canviarem una miqueta de rima. Sí, puges el ritme. Sí, bueno, ja havíem vingut així bastant. Ja toca, vinga. Ha plogut, però jo venia com si fes sol. Per tant, porto porto Ressaca, que és una banda a la que li donem la benvinguda aquí al Pim Pam Pum. El Ressaca, que és una banda osonenca, amb membres del Ripollès i la Noia també, fan ska i d'altres gèneres musicals. Porto un tema que s'anomena Estimem, que a més no el fan sol, el fan amb l'Àlex Deina, i està extret del seu segon àlbum, que s'anomena 2013, i si ho heu endevinat, del 2013. Enxufa-te-la. Odiem la música feta amb amor, tot allò que t'arriba dins del cor. Odiem el feixisme, odiem el racisme, odiem que ens digueu que estem en contra de tot. Bona gent que no es queda a casa, la gent que mou coses gràcies a les guitarres, la gent que parla bé i es reafirma que la lluita no acaba en una terra lliure. Tots els que combaten el burca d'Occident, on la pitjor malaltia la tenim a dins la ment. Desfarem el nus, ara que hi som a temps, cantar sense muts, sense remordiments, amb paraules com empatia o col·lectivament buscar la sortida. Sense enfonsem, estimar diferències, valorar el present i trencar prejudicis. Estimem la música feta amb tot allò que t'arriba a dins. No odiem el feixisme, odiem el racisme, odiem que et digueu que estem en contra de tot. I estimem la música feta amb tot allò que t'arriba a dins. No odiem el masclista, el sistema esclavista, odiem que et digueu que estem en contra de tot. Companys de lluita antifeixistes. feixistes, sense colors, sense nacionalitats. Les úniques fronteres estan al teu cap, que els culpables ja sabem qui són. Però per canviar coses hem de ser-hi tots. Tenim les armes, el món en un clic. Tenim la força en un sol crit. Des de la base treballant l'anonimat, amb la certesa de fer el que cal. Amb els companys que no es deixen arronsar, que tenen clar que cal lluitar. I estimem la música feta amb tot allò que t'arriba dins del viem el feixisme, odiem el racisme, diem que digueu que estem en contra de tot. I estimem la música feta amb tot allò que t'arriba dins del viem el masclista, el sistema esclavista, diem que digueu que estem en contra de tot. Coses que sobren, i per desgràcia sobren massa coses. Sobren Euribors, Eurocopes i Eurovegas. Sobre la violència financera. Saps que sobren paraules, sobren preguntes. Si els nostres somnis moren a les urnes, no ens interessen, no, els teus assumptes. Tenim la sort de seguir juntes. Tenim els col·legues, tenim els amics. Els costa despertar i després no volen dormir. Però ens falta el compromís, el ser i la constància. I anar-hi anant, anar-hi anant, sense ànsies. La música feta en tot allò que t'arriba dins del... Odiem el feixisme, odiem el racisme, odiem que ens digueu que estem en contra de tot. I estimem la música feta en tot allò que t'arriba dins del... Odiem el masclista, el sistema esclavista, odiem que ens digueu que estem en contra de tot. I sí, de vegades us odiem. Sí. Ressaca venint aquí per primera vegada al Pim Pam Pum per fer 161 edicions amb l'Àlex dels Inadaptats i d'Eina. Molt bé, tio, quin ritme més fresquet, eh? Així ha vingut. Aquesta era la de per començar, que està ben guapa, per cert, i d'aquí en endavant tirarem alguna més, després donarem més dades. Molt bé, l'Àlex, per això últimament, no amb els Inadaptats, però acostuma a estar per aquí, no? Sí. I portem grups que està por ahí, no? Sí, el Brass Band també els va fer la col·labora amb la cançó de Red Skin. Uh-huh. I sí, bueno, la veritat és que ahir l'altre dia vaig veure que suspenien concerts. Sí. I sí, bueno, és complicat. Sí que continuen com la Fera Ferotge, sí, com la Fera Ferotge. Uh-huh. Que és quan ho fan en acústic i així, sí. però Eina com a tal, pues és complicat, és complicat. Havien de tocar el Tupafés i ja no sé on més i... És veritat, sí, el Tupafés. Sembla que s'ha suspès tot això, però bueno. Seguim amb més música combativa, ara torna a venir el Manol, que ens tirarà una altra de les bones. Vinga, va, em tiraré un hip-hop des de Roma. He estat fent una mica de la recerca de hip-hop italià i porto els Assalti Frontali, amb un tema italiani, Assalti Frontali. Assalti Frontali. Ma che cosa dici? Amb el tema que es diu Cattivi Maestri. Pues sì, Cattivi Maestri, Maestri. Maestri. I re, porto del seu àlbum del 2011, Profado Rosso. Ja veureu que és un hip hop que té unes bases i alguns ritmes una mica curiosos, però bueno, té temes bastant potents i bueno, ahí va. Estrena. Caña italiana. Stesso cielo, stessa terra, stessa giungla. Maltradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Aprite cassaforti, borse fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila. Ma testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mochi mochi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è rissa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione, gente fessa. Premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. E sai dov'è l'Akbar e dove è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama e anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e Sky. Bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Solidale, noi la vogliamo pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male, finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale. Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo, e leva il crocifisso e il minuto di silenzio, finché ci siamo noi, a questi gli andrà male, la scuola sarà sempre ricca, like e solidale. Wow. Aquestes bases electròniques, no? que parlàvem ara fora de micro. Ben guapes, tio, micro. Ben guapes. Aquest tipus de música és el que dèiem, no? que de vegades el relacionem amb unes contrades i no, la música sí, és lliure i la fa la gent allà on li dona la gana. I aquests italians m'han sorprès molt, molt gratament. Sí, sí, és un estil curiós perquè es fot com el hip-hop, el tio allà cantant, però de sobte et fot un estribillo allà amb les bases aquestes, super canyero. Bueno, és un nivell tecnològic elevat i una música combativa i ben guapa. Ben guapa, com sempre, la proposta del mestre Manolo, que ens ha fet vibrar aquí amb aquest tema zarrangano a la italiana. Continuarà ara per agafar-li el relleu al Ricky. Ricky, què ens portes ara, guapo? Jo ja m'aixeco la cresta i tot. Per què no, uau, tio? Ja, per què no? Sí. Per què no, tio? És un grup que crec que el vaig portar un dels primers temes, si no del primer programa, dels primers. A l'inici, Sí, els Oliva Gorriac. Oliva Gorriac. Tenen una versió, no? Tenen una cançó preciosa amb l'Àlex de Vinatats, sí, també. Dos pobles, una lluita. Això és un hit. Sí. Quin ens portes dels Oliva? A veure si us sé dir. Us sé la traducció. Primer ho intento dir en basc. Ogi gogorri. Ogi gogorrari. Asirin sorrotza. És que és complicat. És complicat. Vol dir, sí. El pan duro, dientes afilados. Aupa, i. I, bueno, això és un tema clar, Temacle. Sí, ho he mirat a veure si havia sonat i he caigut de cul a la terra quan he vist que no. Que no. Venga. Endavant els Oliva Gorriac. We'll be right back. Concorreni, jaki, zarąca ogi. Concorreni, jaki, zarąca. Kolpeka, kolpeka, a purce daj złota. Kolpeka, kolpeka, a purce daj złota. Opa! Tinc problemes amb els micros avui. Brutal aquesta penya, eh? Han anat a... Sí, com se'n valen, tio. Com autènticament, a galop. A escar, podríem dir. Mira que encara no, no estem en aquella fase del programa. Però no, no, però és que avui és una premonició de lo que ens espera. Exactament. Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mira, faré un petit parèntesi, faré una mini secció avui que no acostumo a fer, és per presentar un nou disc, un nou CD. Oh, i que el tens aquí, sí, el tinc aquí. Original, tio, sí. Molt bé. Me'l va portar el meu amic Lander del País Basc, i al qual li envio un petó i una abraçada ben forta. I bé, és un CD que s'anomena Catalunya Euskal Herria, que bé, que hi han bandes d'ambdós costats, com els Búhos, els Catarres, els Sesian, els Itziarren Semeak, els Corronchi, la Senyora Tomasa, Charango i Vendetta. Porto un parell de temes, aquest i el següent que em toqui tirar d'aquest CD, que ja us dic que està ben guapo, que està fet per productores tant d'Euskal Herria com d'aquí dels Països Catalans. I bé, són els, en aquest cas són els Itziarren Semeak, la banda d'ska punk reggae folk euskaldun de Mungia, a Biscaia. Porto un temacle d'aquest LP que dèiem Catalunya Euskal Herria, que s'anomena Revolta. Pero no debería tener escolteu-vos. Que penya, millor ara, no? Millor ara des de casa o allà on estigueu escoltant-nos. Déu-n'hi-do, aquest disc promet, eh? Aquest disc està ben guapo, la veritat és que és un recopilatori de grups catalans i bascos que fa patxoca. Faria falta que de tant en quant sortissin més propostes com aquesta i que no només agafessin aquest tipus d'estil com festiu i tal, que és molt xulo, sinó que també doncs, altres, no? Pues un recopilatori basc català de hip-hop o de punk rock, estaria ben guapo. Bueno, ahí ho deixem. Seguim. Més música combativa, segueix la 161a edició del Pim Pam Pum, continua caminant, continua vinga, rapideta. Va, a veure com seguim, perquè us heu tirat dos temes aquí que m'heu deixat clavat a la cadira. Eh? Però bueno, em sembla que amb aquest estaré en el flow. Sabent com te les tires, miedo te tengo. I mireu, porto un grup de Mèxic, de Villahermosa a l'estat de Tabasco. Són els Nahual Escacore. Aquests piquen, sí. Me l'has deixat fàcil. Aquí t'apuntem un tanto i porto un tema que es diu Fiesta de Monstros i ahí va, a veure què tal. Enxufarà. Vinga, se ho prometo. Ja veieu que al final s'ha fotut fins i tot una petita desgarre de veu, no? Per acabar-ho de dubar, per posar-hi la cirereta, aquest tema zarrangano, fent pujar el pa, reventant el pim-pam-pum al mestre Manolo. Sí, sí, sí, sí que portaven el mateix flow, sí. Sí? Que guapa, que guapa, que guapa. Hem canviat la distribució de la taula, però continuen darrere el Manolo, jo, tio. No sé com ho faig. Va, va. És complicat, vinga, vinga. És complicat. Però bueno, és un tomadaca no. Continuo, això. Ai, ai, ai, va, va, intentaré mantenir el ritme, perquè sí. També m'ho han ficat fàcil, molt, molt, molt fàcil, perquè els antipàtics han tret un quin parell de temes. Quin crestot que portes avui, nen. Sí, no, sí, sí, sí, sí. Maravilla. Són uns cachondos, aquests. Han tret un disc, un single, amb dos temes, que es diu Fent el préssec. Fent el préssec, i així es diu la cançó, és la primera d'aquest... Ei, diguem-ho, i són uns col·legues, amb tota la gent de Cerdanyola, d'Ullastrell, Terrassa, etc. Són uns col·legues que sempre estan ahí per tot i més. Tenim pendent que vinguin aquí sí, a presentar-nos això. Hauríem d'haver vingut aquí a presentar-nos. Ja hauríem d'haver lligat, i tant que sí. Però bueno, va, va. Tot ho farem. Tot ho farem. Els antipàtics aquí al pim-pam-pum, fum i tuny o not. Fent el préssec, que no fan el préssec, però vinga. Avui també està valent, estàs fotent el préssec. Sempre tocant els collons, no dures ni 10 segons. Avui també està valent, estàs fotent el préssec. Uau! No feien el préssec, no. Cançoneta de 56 segons. Aquesta és una made in Pollastre, segur. Joder, sí, sí. Aquesta era... I l'altra que tenen d'aquest single dureu 1 minut i 10, així. Ah, tampoc s'explaiem gaire més, vaja. Que ja que entreu a l'estudi gravat, tios, no 2 minutets, bueno. Només, tio. No, tenien pressa, que no préssec. Per no fer el préssec, han dit. Tirem-ho ràpid, això, que no sé què he dit. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Guapíssima molt guapa, la proposta, tio, del mestre Tecles amb els antipàtics de Terrassa i de Cerdanyola. Continua la música combativa. Segueixo amb aquest periple per aquesta petita secció que he tret avui del disc aquest que presento, de Catalunya Euskal Herria. Venen ara els Vendetta, aquesta banda erunyarra de ska, reggae, punk, folk, amb el Javier a la guitarra i a les veus, el Rubén i el Pello als vents, l'Enrico a la bateria i el Luisillo al baix. Luisillo, que és l'antic baix dels Escalariac. Porto un tema preciós que s'anomena Irumpetant, que li vull dedicar molt, molt, molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva Noelia, a la meva estimada, també extret, com dèiem, del recuperatori de diverses bandes catalanes i basques, Catalunya Euskal Herria d'aquest 2015. Enxufa-la! Egiek, esan ziguten aldegitek Molt bé, família, posarem veu d'agenda i donarem pas a la secció informativa del programa. Es colava ahí un platet. El primer dels actes que portem avui és la mani antirepressiva del 13 de juny. Si ens toca, si ens ataquen per lluitar, lluitant respondrem. Mani antirepressiva el 13 de juny a la plaça de Sants a les 6:30, que no hi falti ningú, que no hi falti ningú. El primer dels actes és indefallible. Fem-ho fàcil, 2015, Festival d'Arts Escèniques per a la Transformació Social, diumenge 14 de juny al Parc de la Creueta del Coll, també un acte del més suculent. El següent dels actes és un cinefòrum, Les 13 Roses, dirigida per Emilio Martínez Lázaro, el dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda al Buirac, al carrer Torrent número 48 de Cerdanyola, Casal Popular i Cultural d'allà de Cerdanyola, organitzat per la gent de la Figa Rebel, el col·lectiu antisexista. Més actes, Som així, rebentem tots els armaris, xerrada, homosexualitat i estereotips, és més fàcil ser gai que ser lesbiana, ens sentim lliures al nostre entorn, com podem lluitar contra la homofòbia? El 19 de juny a les 7 de la tarda al Velòdrom, carrer Prats de Lluçanès número 2, al davant de la plaça de la Creu Alta, aquí a Sabadell, organitzat per la gent d'Arran Sabadell, Creu Alta i Nord. El següent acte també indefallible, indefallible, tancarem el CIE de Barcelona, sigui com sigui, el tancarem, aquesta merda de presó. El 20 de juny, concentració també, acte indefallible, a les 6 de la tarda, al carrer E40 de la zona franca de Barcelona, tancarem tots els CIEs que faci falta. Un altre acte també molt guapo, Som Cims 2015, Som Països Catalans, pugem als cims dels Països Catalans per reivindicar la nació sencera. Els dies 20 i 21 pugem tota la gent al cim més proper de casa o a aquell que ens agradi més i fem-ho públic. Ens agraden els nostres cims i ens agrada la nostra terra. I el següent i últim acte d'aquesta agenda és la Revetlla Popular de Sant Joan a la plaça de Sant Ramon de Cerdanyola. Solidaritat Cerdanyolenca i el Clupi encenen la foguera de la solidaritat. Ja sabeu, si voleu passar un Sant Joan solidari i amb penya de ben maca, veniu a Cerdanyola. I fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Segueix això endavant, segueix el programa, que camina ja cap a la seva part central. Va el Manolo amb un altre dels temes zarranganos que estem tirant avui. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. Que corteta, Isma, avui, tio. Sí. Sí, perquè a més he eliminat un cartell que malauradament no portava ni data ni hora i així és una mica difícil donar les coses com siguin i bueno, és un acte que es fa a l'Obrera, presentació d'un vídeo sobre el tema antisexista, etc, però que no tinc ni data ni hora. Si algú li interessa que busqui, que sí, està. I tant. L'Obrera, aquest nou centre social ocupat a Sabadell, que és una joia, la veritat sí, és que es va ocupar aprofitant la mani, no? Sí, exactament. Molta patxó que fa l'Obrera, tota la solidaritat per les companyes que estan allà. Seguim amb més música combativa, com dèiem, seguim amb l'edició 161, el Manolo se la tira forta. Vinga, va, seguim. No vaig gaire lluny perquè segueixo a Mèxic i porto un grup d'ska punk. En aquesta ocasió són els Malos Tiempos, amb un tema que es diu Muerte en el Ruedo. I bueno, i ja veureu per seguir amb el to del programa. Pumbly. We'll be right back. Déu-n'hi-do, Manolo, tio. Em sap greu perquè no he dit que... Vull dir, no l'he qualificat com de la secció d'Espeine, perquè pensava, bueno, té aquest ritmillo allà com ska, tal... A mi també em passa. Però ara que l'he escoltat aquí, podria entrar. Podria haver entrat, sí. Crec que sí. A mi m'ha deixat una miqueta estabornit, de veritat. Sí, estem aquí com... Saps com quan foten dues cleques, que et quedes així una miqueta tonto? Sí. Algo així ha estat. Déu-n'hi-do, quin tema que ens ha tirat. Una mica... Sí, deixa'm-ho dir, una mica estrany, però sí que és veritat que al final i tot també estrany, perquè semblava que acabava super apoteòsic i apocalíptic, sí, i tal, però i després fotut... tornen a fer com una mena de... Wiki, wiki, wiki. De wiki, wiki. Un ritme super estrany, sí. Què esteu fotent, nois? What the fuck? What the fuck? Molt bé, molt guapa la proposta. Espero que us estigui agradant. Seguim amb més música combativa, encara si cal. Segueix això ja al galop total. Vinga, ara porto una penya que dels antipàtics, que tenim... grans amics, no? Per exemple, el Marc. El Marc, el Xavi. Pues el Marc, que el tinc al Facebook, el vaig seguint, sempre va penjant cosetes, no? Jo m'hi vaig fixant i vaig, sí, agafant cosetes de tant en tant. Sempre estan molt actius aquesta penya en tot el tema de xarxes i tal, la veritat és que s'ho corren molt. Sí, sempre ens comparteixen els programes, és també. Veritat, és veritat. Moltes gràcies, company. Merci, penya. Pues res, pues, inspirat per ell, vaig un grup que no coneixia, que són uns anglesos de... que van començar el 1980, o sigui, ja fot dies d'això, són els Anti-Nowhere League, i porta un temella que es diu So What. So What? I va pels malestar antipàtics... Dedicada, clar mar. Que sí. Clar que sí. Fumbly! So fucking what? Wow. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Rock and roll, ara, i si és rock and roll. Oh, yeah. Punk hardcore rock and roll de sí. l'època. De... Ben guapa, bones guitarres i bones veus. Molt guapa la proposta del mestre Ricky. Fem pujar el pack i el pim-pam-pum per fer 161. Seguim endavant, esperem que us estigui agradant. Seguim amb més música combativa. Obriré pas a la secció d'Espeine, de manera... Ara sí. Un tema made in pollastre de minut i mig, no arriba, o 28. Són els Total Lickers, la banda de hardcore punk rock de Varna, amb gent de Date, de Scoop, de Infame, Yakuza Horror i Ovni. Wow. Sí, són uns quants i ja veureu que van bastant forts. Encara que duren poc les cançons, li foten canya. El tema en si s'anomena Encerrado i Cautivo i està extreta de l'LP El Poder Absoluto Aniquila la Vida, que és el cinquè CD dels 8 que tenen editats i que és del 2010. Endavant amb el d'Espeine. Opa, Total Lickers, partint la pana aquí al programa. Masses coses. Sí, masses coses. Estem passant aquí les coses, la música, el tempitar, jo correr... Bé, continuo. Sí. Sí. Al final és així. El mestre Teclas se li acumula la feina, Està que no pot més. Està que revienta i l'ajudarem, clar que sí, l'ajudarem, que no sigui dit. Més música combativa, esperem que us hagin agradat els Total Lickers, això és el pim-pam-pum i som així. Despentinada total, tio. Isma, t'has integrat aquí a la despeinada. L'has trobat amb propietat, bé, eh? Amb propietat. M'he acoplat, vaja. Bé, m'agrada. Si puc, portarem més temes d'aquest estil que tant ens agrada. Si enteneu alguna cosa, tot era començar, ara ja... Endavant. Ara ja endavant, ara fa baixada. Fa baixada del programa, encara no, però comença a fer baixada. Seguim amb més música combativa. Em sembla que ara va el mestre Manolo. Vinga, va, seguim amb el d'Espeine. No sé si te les veuré, perquè te l'has tirat forta, aquesta, però bueno, ho intentaré. Segueixo a Mèxic, porto un grup d'esca hardcore, que són els No Moral, i porto un tema que es diu Ex Dictador, i a veure què tal sona la secció. Punta amb bala, també. A veure. We'll be right back. Com està l'estudi? Estan tremolant els altaveus, els micros... Estan tremolant aquí les columnes de Can Capablanca. Després d'aquest tema zarrangano que s'ha tirat el mestre Manó, que deia que no sabia si... Cago en nena. Avui no tenia gaire clar, veniu però... Veniu tots despentinats, eh? Venim a lo mateix. A veure, Ricky, sort que ara jo també porto la meva de la secció d'Espain. La teva dosis, eh? Que a més, igual com el Manolo, que tenia la seva primera cançó, que era una cançó pendent, no?, d'un error, doncs aquesta també és d'un error, va ser a Barberà, no sé si a l'Ateneu o al Casal. Mm-hmm. Que pensaves que tiraves una i no sí, va sonar. Sí, jo portava aquesta i quan vaig anar a tirar-la vaig veure que era una altra i va ser una mica... I avui esmenem l'errada. Avui esmenem. Clar que sí. Són els No Cash, amb el tema homònim del disc Run Your Pockets del 2003. I ja veureu, és despentinada també, és el que toca. Despentinada homònima. They say it right when they flood the house and they tear it to shreds that, like, destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things. Police, it's away by the fence. They eat Moran and Tu ets un romàntic, tio. Ets un romàntic, tio. Estem aquí amb els matxeros. La veu, per això, diguem-ho, la veu era brutal de necessitat. O sigui, es feia mal aquesta dona. Avui, increïble. Avui Ricky... Eclèctics, no? Van dir que es deien sí. Bipolars. Bipolar total, o sigui, sí, una banda d'una banda a l'altra sense passar per enlloc. Guapíssima, guapíssima. Per això la proposta m'ha encantat. O sigui, ens ha posat en una tessitura que no hi era. No sabríem definir el gènere musical, això és, a part del hardcore, no sé com... Sí, hardcore. Després la cançó de Bressol aquesta, que s'ha fotut allà entremig. Brutal. Increïble, brutal, brutal. Increïble. Troballa, epic, com has dit? Epic hardcore? Epic hardcore. Epic hardcore. Sí, sí. De rajar-se les venes amb l'espasa. Molt bé, molt guapa la proposta. Em sembla que em toca a mi, pot ser? A Crata? Sí, em toca a mi. Sí. Són els A Crata, com bé diu el Ricky, aquest trio de punk hardcore anarquista de Gasteiz, amb l'Igor al baix, tots els que són tres, els tres fan veus, i l'Igor toca més al baix, el Carlos toca la guitarra i l'Edu toca la bataca. Són tres i canten els tres, de nuevo en pie, és el tema que us porto, que està extret de l'LP Contra la dialèctica del miedo, el lenguaje de las piedras, del 2013, enxúfala que val molt la pena. Bé, doncs, de nou en P, el Sàcrata, que ens agafa una miqueta el toro amb aquest final inesperat, parlant del final, que s'està costant. Queden 45 segons aquí. Sí. No tornaran, no? No, bueno, jo crec que no, però bueno, sin más, segurament podríem dir que estava extreta del vídeo i potser per això clar, a vegades clar, acaben clar, clar, amb algun àudio més. Sí. Continua el pim-pam-pum, no gaire més, està caient la de Déu Beneït, està plovent a Boig i a Barrals, aquí a la capital del Vallès Occidental, a Sabadell. El casal independentista i popular Can Capablanca. Sí, tinc clar que no tornarem moto. Exactament. Segueix endavant la 161a edició. Em sembla que ara va el Manolo. Vinga, va. Em tiro al meu darrer tema. Són els intèrprets de Desconocido, en aquesta ocasió des de Medellín a Colòmbia. I bueno, per acabar amb la secció d'Espeine, pues porto aquest grup de punk hardcore llibertari. I porto un tema que es diu La història d'un caminante sin rumbo, que de fet em sembla que és curiós d'aquest grup que canta el bateria. Sí o no? Em sembla que sí, perquè no són els únics, he vist algun vídeo. Jo he vist, exactament, sí, he vist més d'un grup que canta el bataca i ha de ser complicat, perquè a més el bataca s'ha de bellugar molt. I hòstia, ara no em sortirà el nom, però el Segismundo Toxicomano, el cantant original, el primer, després va fer un grup que jo només tinc un treball, no sé si després ha continuat, i també tocava la bateria. El cantant va passar de Segis, tocava la bateria, a tocar la bataca i cantava. I canta també, molt bé. Sí, n'hi ha uns quants, molt bé. Pues intérprete desconocido, qué cachondo el nombre. Toñena, Toñena. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y el ejército. Y nos fuimos para la ciudad. Y allá qué. Como digo yo, ¿qué saca uno como salirse para una ciudad? ¿Hacer qué? Morirse de hambre uno. Iván, els intèrprets de Desconocido, no és que no em sàpiga el grup del nom, és que es diuen així. Que quedi clar. Que bona. És així, s'ho sabia, però si ho era així, no? Amb K. Amb K, amb K. Evidentment. Evidentment. Molt bé, estamos más a gusto que un arbusto aquí. La veritat és que fa patxoca als estudis de Can Capablanca, però s'acaba. Això s'acaba, nois? Sempre s'acaba. Sí. Tot el que comença acaba. Estem anant a saco paco, fent programes com a xurros, com a rosquilles, perquè hem d'arribar a aquest 200 pel març, o sigui que si podem no fallarem tampoc la setmana que ve, us estarem donant la braça. Ens encanta que ens escolteu, ens encanta que escolteu les cançons i que difongueu també la música i les idees que nosaltres us compartim. I que ens compartiu música per les xarxes socials, que ens demaneu propostes... I tant que sí, i tant que sí. Ens ho passem de conya. Tot això és el que ens fa créixer al final. Molt bé, com sempre diem, és un plaer, acomiadarem el programa, no sense els dos temes, eh? No us penseu que me n'anava allà a una altra banda, que no. Em sembla que el primer ens el tires tu, Ricky. Sí, porto una banda que es diu Radio Crimen, d'allí el País Basc, els vaig portar fa uns quants programes, sí. I repeteixo, amb aquest tema que es diu Terror, com el meu gènere de cine preferit, del seu disc Mátame. Ahí va. Ho veurem. A veure. I... ho escoltarem, millor dit. I em sembla que l'última la tiro jo, que tornen a venir els Conflicte, aquesta banda represaliada per la justícia de punk rock proletari de Vilafranca del Penedès. A més no venen sols, venen amb el Jordi a cap. És un temazo que s'anomena Fins triomfar i que està extret de la maqueta Rock Conscient del 2012. Amb això acomiadarem el programa d'avui, la 161a edició, això sí que és el que volíem dir. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família, salut i revolta. Más os contra la cruel de los que decisions pagaran les traicions. Massa vides, massa cales, escrutades, rebentades. Imposar justícia en un xam, les nostres pors seran penjades. Ara us toca a vosaltres donar, heu de tancar putes rotes. La terra va.